la presa che avevo fatto, la presa che avevo. Per fatta con la mano, per fatta con la mano. Da, hai perso, parla da. Deci o cursivă plus restul, da? Plus radical. Tot radical cum arată el, da? Așa arată radical. Ia uitați. Să spunem așa, că avem un radical care începe cu C, da? Și vom, deci, K este o cursivă. Oclusivele sunt, le știți, da? Aveți de-a vreo oclusivele. Kappa, gamma, chi. Da? Kappa, gamma, chi. Pi, beta, fi. Deci, sursul mare aspirat. Și tau, delta, theta. Da? Acestea sunt oclusivele noastre, da? Acestea sunt guturale, labiale și dentale. Și celelalte consoane ce sunt? Celelalte consoane sunt siflante, care nu sunt oclusive. Siflanta este S. Nu este fosta dublă. Sunetul ar fi siflantă... Sunetul Z, zeta se comportă la valenta. Și consoanele duble se comportă, deci se pot comporta ca cursive. De exemplu, psiul se comportă ca la vial. Dar nu este doar la vial, dublă, care și un S dânsul, nu? Siul se comportă ca un futural, da? Zeta se comportă ca o futural, da? Adică, multe din aceste consoane care intră în componența lor, adică plus S-ul respectiv, nu? Sau nu mai bine. Deci, C va implica che C. Ați înțeles? Doar cursiva, C plus E. Asta este. Da? Sau, nu știu eu, Clar. C, la fel, da. C. E da? Cază, nu? Da, depinde. Sau, G-R, G-R. Acum dau așa niște chestii care nu neapărat că există, dar să înțelegeți și fenomenul, da? Așa. În loc de capă poate să fie o autoclusivă din acest tabel de aici, da? Oricare autoclusivă de acolo. Deci o să știți oclusivele pe principal. De exemplu, pneu. Pe pneu. Pe pneu, da? Pe pneu. Pe pneu. Pentru că pneu ăla la un radical, pneu. Dar respira? Pneu. E cu capă, pe pneu cu capă. Dar respira? Înseamnă? Pneu, da, a suflat. A suflat și pe urmă și a, sigur, la respira, mă se înseamnă. Dar pneu, în principal, înseamnă a suflat. Sau blepo. Bele. Bl. Da, bl. Până, ați văzut un fără de oclusiv și N în nazal, nu? Sau, de exemplu, blepă, nu? B, E, B, L, E, B. Da? O bier este. B. Da. Berlepa. Aici este cu aspirată, da? Sau grafă. Da. Grafă. Deci, graf, G, E, G, R, A, F. Mă rog, graf. E graf, da. Deci aceasta este implicația. E G. Da? Ne-am fi? Da. Da. Vocalele la inițială se lungesc. La marca a tupicării. Deci, exact ca și la moment, nu? Deci, lungesc și dacă are dublica, da? Deci, alfa, epsilon, eta, omicron, omega, da? Deci, a, o, va avea perfectul, e, h. Care nu mai interesează asta, da? Deci, pentru că a lungit pe alfa, inițial, în eta. Și are o perfectă aspirare mai des în ceasta, adică este partea a doua pe care o să-ți doar viitoare, la perfectul de perfect, da? La și care. El piso. El piso. Da, de trebuie să mă apuc. Asta nu l-am văzut niciodată. El piso, da. Hormao. La vări, da? Deci, hor. Să se fac mai frumos. Hor, merta. Da? Deci, mă interesează aici. Dacă a lungit pe omicron. Da, mi-amintesc acum de regulă, de înainte de sufixe, de anumite sufixe, vocala aceea se lungește. Prima la vocalită. Da, acum mă rog, o să vorbim despre prima la vocalită. Așa, în dialectul laic, apare o situație de reduplicare, la un tine reduplicare, ca să începe reduplicarea adică, sau reduplicația adică. Dacă avem o vocală plus l, r, m, n, l, r, m, n, adică vocală plus l sau r sau așa, deci nu doar deodată, da? Să înțelegeți. Sper că a fost clar. De fapt, în ceva ăsta ar putea să fie un cuvânt. Dar nu e ceva. Știi ce are r-n-o. R-n-o. Brrrt. Brrrt. Da, adică mă calizează într-un brrrt. Da. Crrrt. Crrrt. Crrrt. Crrrt. Crrrt. Nu crrrt. Crrrt. Crrrt. Da. Capa râdăt. Crrrt. Crrrt. Și e o propoziție din asta în care nu apare nicio nesonant. Da. Smrt, vârt, crrrt. Nu ceva de genul. Da. Băină. Vine cu așa. E bine. E în această situație, deci astea toate sunt sonante, bine, da? Sonante, da? Adică poți să și vocalizeze, dar deci să se comporte ca vocal sau să rămână consoană. E, ce se întâmplă în situația asta? Repetă, se repetă care educație vocală și sonantă, deci vocală plus sonantă, urmate de lungimea inițială radicală. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Mulțumesc! La nuntă să te... Da, am auzit. Aritina. Oameni. oameni care au venit apoi, au fost amici o viață întreagă, s-au întâlnit așa din întâmplare pe stradă, dar nu pe stradă. Da. Și-au intrat în vorbă și da, da, aici. Eu pot să confirm. Nu are nicio legătură cu ce am vorbit mai devreme chestia asta. Are legătură, de că dacă s-ar vedea ce un excusul de ăsta și nu ai vedea pe ăla și nu te-ar vedea pe nimeni, nu ai mai întâlnit cu niciodată. Da, poate nu ar trebui să da, da. Asta sunt coincidenți, mă, nu se fată coincidență. Citește și tu de fizica cuantică și rămâi în altă. Prostiile astea mă doare cap. Serios. Păi nu sunt sunt dovedite științific, fata, acum, în ziua de azi, la ora actuală. Ține de fizică. Așa mai e ficțiune cum a fost. Asta e marea chestie. Da, știu, nu e așa. Nu văd cu ochii mei, nu cred. Aerul vezi cu ochii tăi? Nu-l vezi. Păi și atunci? Înseamnă că nu există? Nu e vorba de asta, dar cu chestiile astea, cu intenții, când vezi că poate așa să se fie, sau mă rog, nu știu. Dacă tu nu crezi, înseamnă că nu există. Da, nu zic asta, eu nu nu cred în așa ceva. Foarte bine, să știi că e mai comod. Super. N-ai nicio problemă. Ignorance. E relaxat. În alte cazuri, depinde. Da, e mai bine așa. Mai bine facem o liga și de fapt... Ne complicăm, pur și simplu, ne complicăm existența omului gândindu-ne la ce forțe există în noi. Gândească, sunt aia care spune chestia pe așa ceva. Nu gândești la un enorm, gândești la un alt problem. E diferit la Veneția, că pe la care estul nordului, în vestul nordului, Ia fata, spune așa. Că eu la ăsta mai... Mă dau oricum plecăm. Plecăm? Mai dau? Nu, terminăm la 3 ani, mă. E 36 minute, am terminat așa. Poate mai are ceva ceva ce se raportează la bunurile. Vrei să-ți dau ori? Hai, dă-mi, dacă mai sunt. Se raportează la ceilalți oameni. Că nu vrei să-ți bani? Se raportează la ei. Lasă, le-am așa. Fata nu am văzut. De fapt, ce șochează este faptul că se pune ca o comunitate locală. Și că oamenii... Trebuie să ce o întâmplă în bună parte a oamenilor gândesc în acele tipare mentale. Da, dar asta nu e o și este interesant, și este interesant. Este extraordinar. Și nici nu ești conștient. Dar asta se face și în școală. De ce? Ce se impune un tipar mental. Din ce am mai fragedă funcție. Da. Da. Da. Cei mai originale am impresia că au fost autodidacți, nu? Autodidacți? Da. Nu știu, așa, din câte mi-aduc eu aminte, marii descoperitori au fost autodidacți, nu au fost formați în școală. Alții au fost produși. Dar oricum poți să fii formați în școală și să te deformezi, poate. Da. Să fii suficient de puternic să nu fii modelat. Să te reformezi. Să te reformezi. Sunt cel mai mare prof care sunt relevant de bătuții cu el. Conformiști. Da, dar și la rândul lor au preluat, probabil, de la alții, mă rog, anumite chestii. Nu? Cred că niște talentare pe care le ai tu și pe care te-ai fost cultivat de cineva. Și plus de asta, eu cel puțin sunt de părere că omul își schimbă felul de a gândi de la an la an. Pentru că treci prin diferite experiențe care alea te influențează și îți influențează modul de a gândi. Dar nu se vede regularitate. De pildă, poți să ai aceeași concepție despre viață, vă rog, minuscule. Da, da, abordez, nu știu. 5 ani la rând și de pe o zi pe alta să se petreacă ceva atât de important și care da, să te demonstreze ceva și să te facă să-ți schimbi un set întreg de principii. Da, asta așa este. Da, da, doar te șlefuiești, nu te modifici în profunzime. Ba da, există persoane principiale cărora un lucru concret le demonstrează un anumit principiu după care s-au ghidat lui Iar. Doar moartea sau... Și atrage o modificare în alt. Nu poate fi principiul modificat de la o chestie pe care tu experimentezi cu principiul pe care tu le ghidezi, în care... Ai fost ghidat, nu ca să fie anumite rezultate în viața ta? Ba da, exact. Nu, dar tu pe care? Să aibă anumite efecte și tu să te bucuri de ele. Tu vrei, de fapt, efecte. Nu știu. Nu știu. Ba, de fapt, da. Un ideal moral, nu îl urmează pentru copilul ăsta, care îl fac în drepte. Îl urmează pentru el. Nu știu. Nu știu. Nu știu. Nu știu. Nu știu. Nu știu. Nu știu. Nu știu. Nu știu. Nu știu. Nu Câți mai sunt idealiști în ziua de azi? Toți suntem idealiști, în, nu știu, într-o măsură mai mică sau mai mare. Ah. E ziua dumneavoastră? Da, sunt frumos. Asta se întâmplă de toată, după părerea mea. Da. Deci, cum ziceam? Da. Am asta cu o pală plus o altă plus. Mai avem timp? Da. Păi spune și așa, am plecat în locul ăla. Aveți ceva la 3, în 3 și... Da, nu cred că e 3 și... 3 și 3 și... 3 și 3 și... Da, te-ai pus Livius. Acum să vă dau... Acum să vă dau un exemplu și am plecat. Da, am asta cu o pală plus o altă plus. Da. Lungire, înțelegerea pe care. Da? Lungirea inițială radicală. Deci așa arată implicația. De exemplu, L coma I are un radical L mici pentru formarea perfectului, dar el este în vârstul plenit, după cum știți. Și cum am reducit-o după chestia asta? Deci, vocală consonantă, L, și acum ce fac? Lungesc iarăși, lungesc, adică repet iarăși cu care ajută, dar lungită. L, L, U, S. Eleza, asta e, de fapt, perfect. Da? Eleris. Sau de la Fero, cum? Mi-era la Haideu. Cum? Mi-era la Haideu. Da, cum e la Haideu? Am dat de la Haideu. De la Hairo, da. De la Cucii, da. Poate, de la Hairo, sau Hairo, da? Hairo, da, așa, așa, așa. Sau, de exemplu, cam la Fero, care se fără Enec. Enec pentru perfect, nu Enec. Enec. Sau Enoc, mă rog, Enec Enoc. Așa, deci acesta este radicalul. Pentru a forma perfect, mă interesează gradul plin, enoc, și iarăși. Deci am așa, N, apoi lungesc, iar repet data lungică, N, N, O, mă rog, C, de care devine C, N, N, O, A, da? Deci asta este explicația arică, da? Înțelegeți ce zic? Enonică, nu e? Nu. De aceea se numește arică. Da. Cel care vorbesc ca A, cine așa, că urmează să spune și în camera la mântire. Dar așa, la mântire. Așa, la mântire.